إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Deməli, biz yenə də 3 əsas silsilə dərslərimizə davam edirik. Və növbəti dərsdə qaldığımız yerdən davam edirik. Şeyx Muhammed ibn Abdullah rahimehullah buyurur ki, Fərkanul İslam 5. Şəhadətu an la ilaha illallah və anna Muhammedur Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Müəllif buyurur ki, İslamın rukunları, dayaqları 5-dir. Birincisi, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud olmadığına şəhadət gətirmək, Məhəmmədin Allahın qulu və rəsulu olduğuna şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və həcc etmək. Və dəlilü şəhadəti qovlu ta'alə şəhidəllahu ənəhu la iləhə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qist la iləhə illə huvə əl azizu əl həkim. Müəllif buyurur ki, Şəhadət kəlməsinə dəlil olan ayə Allah Teala'nın bu ayəsidir. Allah Teala buyurur ki, Allah özündən başqa ibadətə layiq məbudun olmadığına şahidlik etdi. Allah özündən başqa ibadətə layiq məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər də və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir və hikmətlidir. Və mənaha la məbuda bi haqqin illallah. La iləhə illallah kəlməsinin mənası Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur mənasındadır. La iləhə Nafiyan cemi'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha kelmesi, la ilaha kelmesi, ilah yoktur kelmesinin manası, yani Allah'dan başka ibadet olunabilecek şeylerin inkar edilmesi manasındadır. La ilaha, ilah yoktur kelmesinin manası, Allah'dan başka ibadete layık Allahdan başqa ibadət oluna biləcək şeylərin inkar edilməsi mənasındadır. İllallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi. İllallah sözünün mənası isə Allahdan başqa. İllallah Allahdan başqa Sözünün mənası isə ibadətin bütün çeşidləri ilə yalnız Allaha edilməsi və yalnız ona yönəldilməsi mənasındadır. Bu mənaya gəlir. Və onun ibadətdə şəriki yoxdur, təkdir, necə ki mülkündə şəriki olmadığı kimi. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ولا إله إلا الله كلمسنين ما ناسن إزاح إدى بلجاك تفسير إدى بلجاك Ayələrdən biri də Allah-u Teala buyurur, bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə belə demişdi, mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzağam, yalnız məni yaradandan başqa, həqiqətən o məni düzgün yola yönəldəcək. Və həqiqətən İbrahim bu sözü özündən sonra gələn kəslər üçün qayıda biləcək möhkəm bir kəlmə qoydu ki, onlar bu kəlməyə qayıtsınlar. Və lə iləh illallah kəlməsinin mənasını izah edə biləcək, təfsir edə biləcək başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur, Qul yə əhləl kitab, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله تعالى buyurur ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki de ey kitap ehli Bizim və sizin aranızda eyni olan Lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur kəlməsinə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona heç bir şey şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahlaşdırmayaq. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin, şahid olun ki, biz müsülmanlarıq. Və bu müəllif rahimehullah Muhammed ibn Abdülvahabın sözləri idi. Və sonra şərhçi buyurur ki, müəllifin sözlərini izah edərək buyurur ki, müəllif dedi ki, İslamın dayaqları 5-dir. Birincisi, Lə Allaha şəhadət gətirmək, Muhammed Rasulullah'a şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq, həcc etmək və zəkat vermək. لا يقوم الإسلام إلا على هذه الأركان. إذا فقدت فإن الإسلام لا يستقيم. İslam yalnız bu dayaqlar üzərində bina edilir. İslam yalnız bu dayaqlar üzərində durur. Əgər bu dayaqlar olmasa, İslam çökər və ayaq üstə dura bilməz. وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان كل الطاعة وأفعال الخير كلها مكملات لهذه الأركان يردى قلان ديجر إبادت növləri itaat növləri isə bu rukunları İslamın bu dayaqlarını bu ərkanlarını kamilləşdirən möhkəmlədən ibadət və itaat növləridir ولهذا سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة قال أخبرنا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فلبنا جردا جبريل عليه السلام Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin arasında olduğu ikən gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına və ona dedi ki, ey Muhammed, İslam haqqında mənə xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Muhammed onun quludur və elçisidir olmasına şəhadət vermək deməkdir. Namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və bir də bacarırsansa həcc etməkdir. Və sonra müəllif rahimehullah şəhadət kəlməsinə, yəni la ilahə illallah kəlməsinə Qurani Kərimdən dəlil olaraq ayə gətirdi. Hansı ki, ayədə də Allah Teala bildirdi ki, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah özündən başqa ibadətə layiq məbutun olmadığına şahidlik etdi, mələklər də və ilm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir və hikmətlidir. Və qovluhu ta'alə şəhidə Ey həkəmə və qadə və ə'ləmə və bəyyənə və əlzəmə Və müəllifin gətirdiyi bu ayədə Allah-u Teala buyurdu ki, şəhid Allah, Allah şahiddir ki, özündən başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur. Allah şahiddir, şəhid Allah. Şəhid Allah, Allah şahiddir sözünün mənası, yəni, Allah şahiddir sözünün mənası, yəni, Allah belə olmasına hökum verdi. Bu cür qanunlaşmasını təqdir etdi, belə bildirdi, belə bəyan etdi və bu cür olmasını tələb etdi. Şəhid Allah, Allah şəhadət verdi ki, özündən başqa ibadə layiq haqq məbud yoxdur sözünün mənası. Allah şahidlik etdi sözünün mənası. Bax, bu anlama, bu mənaya gəlir. Lə iləhə, lə nəfiyyətun, tənfi cəmiəmə ubidə min dunillə. Lə iləhə, illallah kəlməsindən olan lə iləhə hissəsi, lə iləhə illallah kəlməsindən olan o birinci ki, hissə ki var, lə iləhə hissəsi, onun mənası, anlamı o mənaya gəlir ki, necə ki, müəllif də mətndə bunu buyurdu, lə iləhə, yəni, lə iləhə dedikdə neynirsən, Allahdan başqa ibadət oluna biləcək, tapına biləcək, yönələ biləcək, qəst edilə biləcək hər bir şey inkar edirsən. Daş, ağac, büt, xaç, pul, içki, canlı və cansız bütün tağutların inkarı girir. Lə iləhə hissəsinin içinə. İllə huva musbitun əl-ibadət lilləh vahdəhu. İllə Allah hissəsi isə yalnız Allahdan başqa. İllə Allah hissəsi bu məna nəyə gəlir? Yəni, bunu da dedikdə, demək istəyirsən ki, ibadət sayıla biləcək nə varsa, bütün çeşidləri ilə yalnız Allaha edilə bilər və onun müstəhiqi, yəni haqq olan sahibi, uca Allah subhanahu və tealədir. İllə Allah deyəndə, bax, bunu demək istəyirsən. Və mənə ənəhu lə iləhə illə huva, ey lə məbudə bi haqqın illə Allah. Lə iləhə illə Allah sözünün mənası, Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir şey yoxdur. Heç bir məbud, dua ediləcək, tapına biləcək bir şey yoxdur. Əmma mən ubidə qeyrullah, fə innə ibadətəhu batilətun. Liqovli ta'alə, zəlikə bi ənnə Allah huvəl haqq, və ənnə mə yəd'unə min dunihi huvəl batil, və ənnə Allah huvəl aliyyul kəbir. O ki qaldı, Allahdan savayı ibadət olunan şeylərə, onlara edilən ibadətlər batildir və putdur və şirkdir. Buna dəlil, uca Allahın Həc surəsi 62-ci ayəsində buyurduğu ayədə Allah Tala buyurur ki, həqiqətən Allah haq və ondan başqa dua etdikləri isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır və böyükdür. Bu ayəyə biz fikir verdikdə nəyi görürük? Nəyə şahid oluruq? O şeyi görürük, o şeyi şahid oluruq ki, Allah-u Teala özündən başqa dua edilə biləcək, özündən başqa kimdənsə nəyisə istənə biləcək, yalvara biləcək, tapına biləcək şeylərin hamısının batıl olduğunu dedi. Zəlikə bi ənnə Allahı vəl haqq. Bu belədir ki, Allah haqqdır, ondan başqa, və ənnəmə yəd'unə min dunihi, ondan başqa dua etdikləri, nəsə istədikləri nədir? Huvəl batil, batildir. Deməli, ayə açıq aydın şəkildə göstərir ki, Allahdan başqasına edilən dua batildir. İstəyirsən, İmam Əli olsun, Hüseyn olsun, Əhl-i Beyt olsun, İddia etdikləri məsumlar və qeyri-məsumlar, Abdülqadir Geylani və ilaxir, salihlər və qeyri-salihlər, kim olur olsun, onlara etdiyin dualar batildir. Bax, Allah Teala'nın Həd surəsi 62-ci ayəsində dediyi kimi, ayəsinə əsasən. Şəhidəni nəfsihi bil vahdaniyyəti, subhanahu ve ta'ala. Və huvə əstəqül qailin və şəhədətuhu, subhanahu ve ta'ala, əstəqül şəhədət. لأنها صادرة عن حكيم خبير عليم يعلم كل شيء فهو شهادة صادقة. Və Allah Teala bu ayədə müəllifin zikr elədi ayədə Əli İmran surəsi 18-ci ayədə hansı ki Allah o ayə və yaxud da zikr etdi ki Allah özündən başqa ibadətə layiq haqq məbud olmadığına Şahidlik verdi mələklər də və ilm sahibləri də. Müəllif bu ayəni nə olaraq gətirmişdi? Lə iləhə illallah şəhadətinə dəlil olaraq gətirmişdi. Və bu ayədə Allah-u Teala özünün ibadətdə tək olduğunu, vahid olduğuna şəhadət verdi və Allah-u Teala şəhadət verənlərin ən sadiqidir. Çünki bu şəhadət, bu xəbər, hikmətli, hər şeydən xəbəri olan, hər şeyi bilən, uca Allah tərəfindən gəldiyi üçün. وَالْمَلَائِكَةُ شَهِدُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ عَالَمٌ خَلَقَهُمُ اللَّهِ لِعِبَادَتِهِ Və həmçinin ayədə biz gördük ki, mələklər də Allah subhanə və tealənin La ilahe illallah kəlməsinə, yəni ibadətdə vahid olmasına şəhadət verdilər. Və mələklər də qeybi bir aləmdir, Allah onları yaradıb ki, onlar Allah'a ibadət etsinlər. Mələikətun kiramu ibadin mukramun, xaləqahumullah li ibadətihi, yusəbbixuna leylə və nəhər, la yəftarun. Mələklər çox şərəfli bir qullardır. Allah onları özünü ibadət etməkdən ötəri yaradıb. Onlar gecə və gündüz Allaha usanmadan, yorulmadan ibadət edirlər. وَاَيْدًا خَلَقَهُمُ اللّٰهُ لِتَنْف۪يذِ اَوَامِرِهِ فِي الْكَوْنِ وَقَّلَ اِلَيْهِمْ تَنْف۪يذَ مَا يَأْمُرُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنْ اُمُرُ الْكَوْنِ Həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala onları bu kainətdəki işləri görməkdən ötəri yaradıb. Və hər biri üçün müəyyən bir iş ayırıb, ki onlar bu kainatda ki olan vəzifələrlə məşğul olsunlar. Fə kullu mələkin minhum muvəkkəlun bi əməlin və şəhədətuhum şəhədətü sıdqin liənnəhum əhlü ilmin və ibadətin və mə'rifətin billəhi subhanahu ve teala. Və mələklərin də gətirdikləri şəhadət də sadiq şəhadət sayılır. Çünki onlar Sadiq şəhadət verəndilər, elm və çox güclü ibadət sahibləridirlər. Elm və çox güclü ibadət sahibləridirlər. Və ulul ilmi. Və ulul ilmi la yəşhaduna illə bimə huvə haqqun bi xiləfil cuhəl. Lə i'tibar bi şəhadətihim. Və həmçinin ayədə də biz gördük ki, Allahın vahdaniyyətinə, təkliyinə elm sahibləri də şəhadət gətirdilər. Lakin, elm sahibləri şəhadət gətirdilər və elm sahibləri yalnız onlardan çıxa biləcək şəhadət, şahidlik, sadiqcəsinə səmimi şəhadət ola bilər. Necə ki, cahillər Bunun əksini edirlər. Cahillərdən çıxan şəhadət onların o şəhadətinə etibar edilməz. Çünki onlar cahildirlər. Və kullu alimin min xalqilləh yəşhadu lilləhə bilvəhdəniyyəti və ənəhu lə iləhə illə huvə və hədə fihi təşrifun li əhlil ilm heythu innallaha qarana şəhadətəhum mə şəhadətihi subhanu və tealə və şəhadəti mələikətihi. Və hər bir Allah-u Teala'nın yaratdığı hər bir alim Allah-u Teala'nın təkliyinə şəhadət verir ki, ondan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və alimləri də Allahın təkliyinə şəhadət vermələrini Allah bu ayədə gətirməsi dəlildir ki, alimlər çox böyük şərəf və çox böyük şərəfə və nüfuza sahibdirlər və bu onların şərəfli məxluqlar olmasını göstərir. O zaman ki, Allah Teala onların da şəhadətini özünün mələklərin şəhadətindən sonra gətirməsi dəlildir ki, alimlər bu aləmdə böyük bir yer, şərəfli bir yer tuturlar. İ'təbərə şəhadətə əhlil ilm min al-xalqi və dəllə alə fadlihim və şərəfihim və məkanətihim alə əğzəmi məchudun bihi və huvə təvhid. Və həmçinin bayaq dediyimiz kimi, Allah subhanahu və ta'alənin bu ayədə özünün və mələklərin şəhadət şahidliyindən sonra ilm əhlinin, ilm sahiblərinin şahidliyinin gətirməsi dəlildir ki, ilm əhlinin gətirdiyi şəhadət qəbul olunur və sadiq şəhadət sayılır və həmçinin də bu onların şərəfli məxluqlar olmasına dəlildir. والمراد بالعلم اهل العلم الشرعي لا كما يقول بعض الناس ان اهل العلم المراد بهم اهل الصناعه والزراعه فهؤلاء لا يقال لهم اهل العلم على وجه الاطلاق ذا علم اهلي deyildikdə qəsd olunan şəri elmə sahib olan ilm əhlinə nəzərə tutulur elə yox ki necə bəzi cahillər deyirlər ki Onlara görə ilm əhli təsarrufat və yaxud dünyavi elmlərə sahib olan kəslərə ilm əhli deyirlər. Xeyr, ilm əhli bunlar sayılmır. İlm əhli yalnız şəri elmə sahib olanlara ilm əhli deyirlər. Və belələrinə ilm əhli deyilməz. Dünyavi ilmə sahib olan kəslərə ilm əhli deyilməz. Lənə ilmuhum mahdudun muqayyad. Çünki onların ilmləri məhduddur və müəyyən məsələlərlə əlaqəlidir. Lənə ilmuhum mahdudun muqayyad. Bəl yuqal hada alimun bil hisab, alimun bil handasati, alimun bil tibb və la yuqal lahum ahlu ilm mutlaqan. لأن هذا لا يطلق إلا على أهل العلم الشرعي. Ola bilər ki, yəni onlar barəsində ifadələr necə olur? Məsələn, deyirsən ki, bu hesabat üzrə alimdir, riyazət üzrə alimdir və yox bu həndəsə üzrə alimdir, bu tibb üzrə alimdir. Yəni mütləq olaraq bunlara ilm əhli adı verilmir. Mütləq olaraq ilm əhli adı verilən o kəslərdir ki, onlar şəri elmə sahibdirlər. وايضا اكثر هؤلاء اهل علم دنيوي وفيهم ملاحده يزيدهم علمهم غالبا جهلا بالله عز وجل وغرورا والحادا كما تشاهدون الان في الامم الكافره انهم متقدمون في الصناعات وفي الزراعه لكنهم كفار فكيف يقال انهم اهل العلم الذين ذكرهم الله في قوله وعلو العلم هذا غير معقول ابدا və həmçinin bunların əksəriyyəti şəri elm yox dünyavi elm sahibləridirlər və onların da arasında mülhitlər daha çoxdur bu dünyavi elmə sahib olan insanların arasında əksəriyyəti ateistlərdir mülhitlərdir və onların sahib olduğu bu elm onların əksinə azğınlığını daha da artırır. Və necə ki, biz buna bugünkü günlərdə şahidik. Kafir dövlətlərinə baxanda biz bunu görürük. Bəli, onlar iqtisadiyyat və dünyavi baxımından öndə olsalar da belə, lakin onlar kafirdilər. Bəyəm onlar haqqında deyilər ki, bunlar elm əhlidir. Və Allah Teala ki, ayədə ki, ulul ilm, elm sahibləri dedi. Bəyən, bunlar da onlardandır. Heç belə düşünmək olarmı? Bu, əbədiyyən ağla sığılmaz bir şeydir. Və kədəlikə qoluhu, innəmə yaxşəllaha min ibadihi əl-uləmə, əl-murad uləmə-u şər'i, əl-ləzinə yərifunəllaha haqqa ma'rifədihi və yəbudunəhu haqqa ibadətihi və yaxşəvnəhu. Və həmsinin Allah subhanəhu və teala ayədə buyurub ki, Başqa bir ayədə Fatir surəsi 28-ci ayet Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Allahdan qulları arasında qorxanlar yalnız alimlərdir. Və buradakı alimlərdən də qəst şəri elmə sahib olan alimlərdir. O alimlər ki, həqiqi şəkildə Allah barəsində elmləri var, həqiqi şəkildə Allah'a ibadət edirlər və ona qarşı mütidirlər. Əmə hə uləy fə əqləbuhum lə yəxşəvnəllah, bəl yəqfuruna billə və yəchədunəhu və yəddəunə ənəl-ələmə leysə ləhu rabbun və innəmə təbiətü hiyə ləti tücidühü və tətəsərrafu fiyhi kəmə huvə əndə şüyüiyyin innəhum yunkiruna rabbə əzə və cəllə məə ənə əndəhum ilmən dünyaviyyən keyfə nəqulu innə həulə hum əhlül ilm. Və həmçinin bunların əksəriyyəti dünyavi elmə bunlar sahib olsalar da belə əksəriyyəti kimlərdir? Allaha küfr edən, onu inkar edən və əksinə hətta iddia eləyirlər ki, bu aləmi Allah deyil, təbiət yaradıb və idarə eləyən təbiətdir. Necə ki, kommunistlər bunu deyirlər. Onlar Allahın olmasını inkar edirlər, lakin buna baxmayaraq dünyavi elmə də sahibdirlər. Məgər bunlara, bunlar elm əhlidir deyilərmi? هذا غلط فالعلم لا يطلق إلا على أهله وهو لقب شريف لا يطلق على الملاحدة والكفار. Və belə demək, bu cür kəslərə də elm əhli adını vermək, bu açıq aydın bir xətadır, açıq aydın bir yanlışlıqdır. Bu elm əhli ifadəsi yalnız onun sahib olduğu kəslər var, şəri elmə sahib olan insanlara verilə bilər və bu şərəfli bir ləqəbdir, bunun özünün sahibləri var. Bu, ateistlərə və kafirlərə yaraşmır bu söz. Və sonra müəllif rahimahullah mətndə buyurmuşdu ki, və mə'nəhə lə mə'budə bi haqqın illallah. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا على عبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Və müəllif mətnində buyurmuşdu ki, لا إله الله kəlməsinin mənası Allahdan başqa ibadət layiq məbud yoxdur deməkdir. لا إله sözünün mənası da Allahdan başqa ibadət oluna bilən hər bir şeyi inkar edilməsi deməkdir. إلا الله isə İbadətin bütün çeşitləri ilə yalnız Allaha sərf edilməsi deməkdir. Və onun şəriki yoxdur, təkdir. Necə ki, mülkündə şəriki olmadığı kimi. Mülkündə şəriki yoxdur. Qovluhu və mə'nəhə lə mə'budu bi haqqın illallah ey, mə'nə lə iləh illallah, leysi kəmi yəqulu əhlül batıl, lə xaliqə və lə raziqə illallah, liənə təvhidə rububiyyə yuqirru bihi. Əl-müşrikun və hum la yəquluna la ilaha illallah. Və la ilaha illallah kəlməsinin mənası dediyimiz kimi Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur mənasındadır. Və necə ki bəzi batil əhli deyirlər ki la ilaha illallah kəlməsinin mənası la xaliqa Allahdan başqa lə xaliqə illallah, lə raziqə illallah mənasındadır. Allahdan başqa yaradan yoxdur, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Bu kimi mənalara təfsir edirlər və bu batil təfsirlərdir. Nə üçün? Çünki bu uluhiyyət tohidi yox, rububiyyət tohidinin izahıdır. Və rububiyyət tohidini də Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə yaşayan müşriklər qəbul edirdilər. Allahın vahid öldürən, dirildən, ruzu verən, dünyanı, kainatı idarə eləyən bu mənaları Allaha qarşı bu cür imanları var idi. Necə ki Allah Teala onlar barəsində Quran-ı Kərimdə buyurub ki: "İnnahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun və yəqulun inna la tariku alihatina li sha'irin majnun." Alihatina ey məbudatina. Və Allah Teala Qureyş barəsində buyurur, deyir ki, onlara la ilahə illallah deyin deyildikdə təkəbbürlük edərdilər. Boyun qasırardılar deməzdilər və deyərdilər ki, biz ibadət etdiyimiz şeyləri dəli divanə bir şairdən ötərimi tərk edəcəyik. Yəni, onlar lə əla kəlməsinin mənasını, lə əla kəlməsini deməkdən imtina edirdilər. Lə əla kəlməsini deməkdən imtina edirdilər. Və əgər də lə iləh illallah kəlməsinin mənası, lə xaliqə illallah mənasındadırsa, lə raziqə illallah mənasındadırsa, Allahdan başqa ruzu verən yoxdur, Allahdan başqa öldürən yoxdur, bu mənada idilarsa, bəs nəyə görə Qureyş lə illallah kəlməsini demirdi? Elə bu onların etiqadı idi. Neçə-neçə ayələr var, biz ötən dərslərimizdə dəfələrlə buna toxunmuşuq. Neçə-neçə Quranda ayələr var ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmin dövründə yaşayan müşriklər Allahın vahid yaradan, öldürən, ruzu verən və kainətin vahid idarəçi olduğuna iman edən kəslər idi. Qureyş, Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb və onun mislində olan müşriklər. Bu etiqaddaydılar. Lə iləhə illallah kəlməsinin mənası bu olsaydı, elə deyərdilər də. Deməli, deməmələrinin səbəbi o idi ki, göstərir ki, demirdilər, deməmələri nəyə göstərir bizə? Onu göstərir ki, lə iləhə illallah kəlməsinin mənası batil əhlinin izah etdiyi mənada deyil. Allahdan başqa ruzu verən yoxdur, Allahdan başqa hakim yoxdur, Allahdan başqa icad edən yoxdur və s. Batil-batil təfsirlər. Bunlar heç biri lə iləhə illallahın mənasının təfsiri deyil. وَلَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ يَحْسَبُونَ الْآلِهَةَ مُتَعَدِّدَةً. Və nə zaman ki Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyirdi ki, necə ki bu ayədə də varid olub, deyin, lə iləhə illallah, onlar belə cavab verərdilər ki, bu insan, yəni Peyğəmbəri nəzərə tuturlar, bu insan bütün ilahları birləşdirib bir ilah mı etdi? Bütün ilahları birləşdirib bir ilah mı etdi? Fədəllə alə ənnə ma'nəhə lə ma'budə bi haqqın illallah vəlu kənə ma'nəhə lə xaliqə və lə raziqə illallah fə innə hədə yuqirruna bihi və lə yumaruna fihi. ولو كان هذا معناها ما امتنعوا من لا اله الا الله لانهم يقولون ان اذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقولون الله اذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الامر يقولون الله هم يعترفون بهذا فلو كان هذا معنى لا اله الا الله لاقروا بهذا لكن معناها لا معبود بحق الا الله. Və bu ayə ki, bayaq zikr etdiyimiz ayə ki, nə zaman ki onlara lə iləhə illallah deyin deyildikdə, onlar deyərlər ki, bu insan bütün ilahları birləşdirib bir ilah mı etdi? Bu ayə bizə onu göstərir ki, lə iləhə illallah kəlməsinin mənası Allahdan başqa yaradan, öldürən, ruzu verən mənasında deyil, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur mənasındadır. Çünki əgər məna bu olsaydı, Allahdan başqa ruzu verən, öldürən, dirildən, məna bu olsaydı, onda Qureyş lə iləhə illallah kəlməsini deməkdən imtina etməzdilər. Əksinə, bu elə onların iqrar etdiyi şey idi. Allahdan başqa ruzu verən yoxdur, öldürən yoxdur, dirildən yoxdur, hər şey idarə edən Allahdır. Bu elə onların etiqadı idi da. Lə iləhə illallah mənası da bu olsaydı, imtina etməzdilər lə iləhə illallah deməkdən. Deyərdilər, heç şübhə də etmirdilər ki, bu işləri Allah eləyir. Öldürən, ruzu verən və s. və s. bu işləri Allahlıqdır. Və həmçində neçə-neçə ayələrdə varid olub, onlardan soruşulduq səmaları və yerləri kim yaradıb, kim ruzu verir, kim öldürür, kim dirildir, ölüdən diri, diridən ölü, kim çıxarır, kim bu işləri görür, deyirlər Allah. Etiraf edirlər bunu. Etiqatları bu idi Allah barəsində. Lə Allah mənası da, bayaq dediyimiz kimi, yenə təkrarlayıram, lə iləhə illallah mənası da Allahdan başqa yaradan, öldürən, ruzu verən və s. və s. necə batil əhli təfsir eləyir. Bu mənada idilarsa, onda Qureyş lə iləhə illallah deməli idi, deyərdilər. Çünki elə özləri bu əqidədə idilər. Çünki özləri elə bu etiqatda idilər. Lakin deməmələri onu göstərir ki, lə Allahın mənası, təfsiri bu deyil. Lə iləhə ən-nəfiyu. Nəfiyun lil-ubudiyyətə amməsib Allah. Lə iləhə sözü, lə iləhə illallah kəlməsindən olan birinci hissə, lə iləhə mənası, bayaq da öndə təkrar zikr etdik, mənası Allahdan başqa ibadət oluna biləcək hər bir şeylərin inkar edilməsi deməkdir. İllallah isə, yalnız Allahdan başqa sözünün mənası isə, lə iləhə illallah, bu illallah, bu ikinci hissə ki var, onun da mənası odur ki, Hədə isbətun lil-ubudiyyəti lilləh vaxta ulə şərikə ləhu. Yəni, ibadətlərin bütün çeşitləri ilə, ibadət sayıla biləcək, istir qəlblə əlaqəli olsun, istir dillə əlaqəli olsun, istir əzalarla əlaqəli olsun, ibadət sayıla biləcək hər bir şey yalnız Allaha yönətmək deməkdir. Yalnız bunu Allaha yönətmək olar, yalnız Allaha eləmək olar. Allahdan başqasını eləmək olmaz. Mənası bu deməkdir. فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَشْتَمِلُ عَلَى نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ وَلَا بُدَّ فِي التَّوْحِيدِ مِنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ لَا يَكْفِي الْإِثْبَاتُ وَحْدَهُ وَلَا يَكْفِي النَّفْيُ وَحْدَهُ بَل لَّا بُدَّ مِنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ لَا إِلَٰهَ اللَّهُ كَلِمَةُ öz içində inkarı və isbatı əhatə edir. Lə iləhə illallah kəlməsi öz içində inkarı və isbatı əhatə edir. İnkar nədir? Lə iləhə. Deməli, lə iləhə illallah kəlməsinin iki dənə dayağı var. İnkar və isbat. İnkar hansıdır? Lə iləhə. Lə iləhə deməklə nə edin? Allahdan başqa ibadət oluna biləcək, tapına biləcək. Diri və ölü bütün tağutların inkar edilməsi lə iləhə kəlməsinin içinə girir. İllallah dedikdə isə istər qəlblə, istər dillə, istər əzalarla əlaqəli ola biləcək bütün ibadətlərin çeşidləri ilə yalnız Allaha edilməsidir mənasındadır. Bax, bunu demək istəyirsən. Və ona görə də lə iləhə illallah öz içində inkarı və isbatı əhatə eləyir. Birinci isə inkardır, ikinci isə isbatdır. İnkar eləsən ki, heç inkar eləsən ki, ibadət Allahdan başqa heç kəsə ibadət etmək olmaz və isbat eləsən ki, ibadətlər hamısı Allaha olmalıdır. Və ona görə də təvhidin hasil olması üçün insanın müvahid olması üçün o nə etməlidir? Birinci inkar eləməlidir, sonra isbat eləməlidir. İnkar eləməlidir Allahdan başqa ibadət oluna biləcək hər bir şeyləri isbat eləməlidir. Nələri? Ki o ibadətlər yalnız Allaha edilməlidir. Və təkcə isbat, ancaq isbat eləmək ki, ibadətlər Allaha ibadətlər Allaha ancaq isbat etmək ki, təkcə isbat etmək kifayət deyil. İspat edirsən ki, ibadətləri Allaha etməlisən. İnkar etmədən. Bu kifayət deyil. Və təkcə inkar da kifayət deyil. İnkar etsən bütün Allahdan başqa, Allahdan savayı ibadət oluna biləcək hər bir şeyləri inkar etsən, bu da kifayət deyil. Təvhidin hasil olması üçün İnsanın müvahid olması nə etməlidir? İnkar eləməlidir və isbat eləməlidir. Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyləri inkar etməlidir və isbat eləməlidir ki, bütün bu ibadətlər yalnız Allaha edilməlidir. Necə ki, bu barədə Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurub ki, kim tağutu inkar edərsə və Allaha iman edərsə. O fikir verin, Lə iləhə illallahın iki dənə dayağı var, iki rükunu var. İnkar və isbat. İnkar nədir? Lə iləhə. İspat nədir? İllallah. Həmin bu inkar isbat Allah Teala'nın bu ayəsində yerləşib. Fəmən yəkfur bi tağut və yu'min billah. Kim tağutu inkar eləyərsə, yəni lə iləhə və yu'min billah. Yəni illallah və Allaha iman edərsə. Kim tağutu inkar edərsə və Allaha iman edərsə. Yəni lə iləhə illallah deyərsə, inkar edərsə bütün Allahdan başqa savay ibadət olan hər bir şeyi və illallah deyərsə, yəni o ibadətlərin də sahibi Allah olduğuna deyə etiqad edərsə, təsdiq edərsə. Və Allahın iki dayağı həmin bu ayədə yerləşib. Və həmçinin hədisdə də varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müslimin rivayət edərsə buyurur ki, "Mən qalə la ilaha illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunillah, harama maluhu və damuhu və hisabuhu aləllah." Kim la ilaha illallah deyərsə kim la ilaha illallah deyərsə və Allahdan başqa ibadət oluna biləcək hər bir şey inkar edərsə, onun qanı və malı haram olar və onun hesabı Allaha aiddir. Həmçinin bu hədisdə də biz görürük ki, təkcə nitq söyləmək kifayət deyil. Təkcə lə iləhə illallah kəlməsini söyləyəni Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləm müsulman saymadı bu hədisdə. Nə dedi? Mən qalə lə iləhə illallah. Kim lə iləhə illallah desə, sonra nə dedi? Və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləh. Allahdan başqa ibadət oluna biləcək hər bir şeyə küfür etsə, İnkar etsə, nə olar? Hərmə məluhu odəmu. Onun malı qanı haram olar. O müsülman olar. Və hisəbuhu aləllah. Onun batinindəki olan işlər, gizlətdiyi işlər, əslən münafiqdirmi, müsülmanımı, o Allah adı olan işlərdir. Zahirən tohidi izhar elədi, tohidi göstərdi, tohidi pozan şeyi göstərmədi, artıq müsülman olaraq qəbul edir onu. Bax, bədis buna dəalt edir. Bunun bu cür izahını da Abdurrahman ibn Həsən Fəthül Məciddə gətirir. Deyir ki, bu hədis dəlildir ki, insanlarla müamilə zahirlərinə görədir. Əgər insan şəhadət gətirir, Allahdan başqa ibadət olan şeyləri inkar edir, zahirən onun qanı, malı haram olur, toxunulmaz olur. Batını isə Allaha həval edilir. Elə də deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Mən qalə la ilahe illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləh harama maluhu və damuhu və hisabuhu aləllah. Kim la ilahe illallah deyərsə və Allahdan başqa ibadət olan şeyləri inkar edərsə, onun malı, qanı haram olar. Onun hesabı, yəni batində nə gizlətdiyi işlər varsa, münafiqdimi, səmimi və müsülmansı, o bizlik deyil. Və hisabuhu aləllah. Onun gizli işləri Allaha aiddir. Yəni, o gizli işləri Allah aiddir, nə deməkdir? Yəni, bizə görə zahirdir. Bizə görə, bizə aid olan zahirdir. Və hisəbu aləllah. Hesabı Allaha aiddir, yəni batın Allaha aiddir. Bizi batın maraqlandırmır. Bizi Allah-u Teala zahirdən mükəlləf edib. Bunu bir dəfəli başa düşmək lazımdır. Fələv qultə Allahu iləhum, həzə lə yəkfi. Əllət ilə والعزة إله ومنات إله كل الأصنام تسمى آلهة وأجر بير إنسان مثلا دسا كي الله إلهدر مگر bunun deməsi ki Allah ilahdır və yəni bu belə başa düşülür ki Lat ilah deyil, Üzzə ilah deyil, Manat ilah deyil və yaxud başqa bütlər ilah deyil. Yəni bunun Allah ilahdır deməsi bu mənaya gəlmir ki, başqa ilahlar yoxdur. Gəlmir o mənaya. Təkcə Allah ilahdır demək, o deməkdir ki, başqa ilahlar yoxdur. Yəni, başqa ilahların inkarı mənasına gəlmir. Fələbud əntəqul lə iləh illallah. Ona görə də labüddür ki, lə iləh illallah deyəsən. Həm inkar desən, həm ispat eləsən. Fələbud minəl cəmi beynən nəfi vəl itbət həttə yətəxəqqa təvhid və yəntəfi şirk. Ona görə də vacibdir ki, lə iləhə illallah deyəsən, inkar edəsən və ispat edəsən ki, hətta ki, tohid həyata keçsin və şirkin inkar edilməsi bilinsin. Və sonra müəllif, rahiməhullah, ayə gətirmişdi. Lə iləhəllah kəlməsinin təfsir edə biləcək və mənasını ən gözəl şəkildə izah edə biləcək ayələrdən birini, o da İbrahim aleyhissalamla əlaqəli ayədə Zuxruf surəsi 26-28-ci ayələrdə Allah Teala buyurur ki: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Və Allah Teala bu ayda buyurur ki, bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə dedi ki, mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzağam, yalnız məni yaradandan başqa. Həqiqətən İbrahim bu kəlməni, bu sözü özündən sonra gələn nəsil üçün qayıda biləcək möhkəm bir söz olaraq qoydu ki, onlar bu kəlməyə qayıtsınlar. Xayru mə yufəsturu əl-Qur'anə əl-Qur'an. Xayru mə yufəsturu əl-Qur'anə əl-Qur'anu. Fələ iləhə illəlləh. فسرها الله في القرآن وذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه إنني براء هذا النفي لا إله إلا الذي فطرني يعني إلا الله هذا الإثبات فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما وقرآن تفسير edə biləcək ən gözəl şey elə Quranın özüdür. Ən gözəl təfsir Qur'anı izah edə biləcək ən gözəl elə Qur'an özüdür. Və Qur'an-ı Kerimdə Allah Subhanahu ve Taala la ilaha illallah kəlməsini Zuxruf surəsinin bayaq dediyimiz kimi 28-ci 26-cı ayəsində izah edib, la ilaha kəlməsinin mənasını təfsir edib, şərh edib. Bayaq oxuduğumuz ayədir. Və o ayədə İbrahim əleyhissalam deyir ki, İnnəni bəraun mimmə tə'budun. Mən sizin ibadət etdiyiniz bütün şeylərdən uzaqam. Bax, bu söz ki var, mən sizin ibadət etdiyiniz bütün şeylərdən uzaqam. İbrahim ə.sələmin bu sözü, Lə iləhə illallah kəlməsindəki sözün birinci hissəsinə aiddir. Lə iləhə hissəsinə. Lə iləhə nə deməkdir? Və yaxud da toxunduq o məsələ. Lə iləhə, yəni Allahdan başqa ibadət oluna biləcək hər bir şeylərin inkarı. İbrahim əsində dedi, İnnəni bəraun mimmə tə'budun. Mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam. Yəni nə? Lə iləhə. Allah, lə iləhə nədir? Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeylərin inkar edilməsi deməkdir. İbrahim əsində dedi ki, mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam. Bu söz nəyə dəlildir? Lə iləhə dəlildir. Və sonra nə dedi? İlləlləzi fətrəni, yalnız məni yaradandan başqa. Yalnız məni yaradandan başqa isə Lə iləhə illallah kəlməsinin ikinci hissəsinə aiddir. İspat hissəsinə. İllallaha. İllallahla deməklə sən nə demək istəyirsən? Yəni, ispat edirsən ki, ibadətlər bütün çeşidlərindən Allaha edilməlidir. Bax, bu mənada İbrahim ə.sələnin bu ikinci sözündə izah edilir. İkinci sözü nə idi? İlləlləzi fətrəni. Yalnız məni yaradandan başqa. Əvvəl nə dedi? Mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam. Sonra nə dedi? İlləlləzi fətrəni. Yalnız məni yaradandan başqa. Yəni, yalnız məni yaradandan başqa aiddir lə iləhə illallah kəlməsinin ikinci hissəsinə. İllallaha. Yalnız Allahdan başqa. Ona görə də bu ayə lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını izah edə biləcək Ən mükəmməl ayələrdən biridir və ayə də açıq aydın şəkildə göstərir ki, Lə iləhə illallah kəlməsinin mənası Allahdan başqa yaradan, öldürən, ruzu verən, dirildən yox, Allahdan başqa ibadətə layiq, haq, məbud yoxdur mənasındadır. Çünki ayəyə diqqətlə fikir versək, necə ki, biz bunu ötən dərslərimizə də izah etmişik, həmçinin bu ayə göstərir ki, İbrahim ə.səlam dedi ki, Mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeylərdən uzaqam, məni yaradan Allahdan başqa. Bu ayə nəyə göstərir? Bu ayə onu göstərir ki, İbrahim ə.səlamın qövmü Allaha da ibadət edirdi. Çünki nə dedi? Mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam, yalnız məni yaradandan başqa. Yalnız məni yaradandan başqa sözü dəlildir ki, deməli, qövmü Allaha da ibadət edirdi. Və sözə də biz fikir verəndə, diqqətlə fikir verəndə, bu söz necə də Lə iləh illallah kəlməsinə mükəmməl bir şəkildə mutabiq gəlir. Mutabiq, yəni uyğun, düzgün şəkildə tətbiq olunur. Lə iləhə nədir? Allahdan başqa ibadətə layiq, haq, məbud yoxdur. Elə İbrahim ə.səlam da ayədə bunu deyib. Mən sizin ibadət etdiyiniz hər bir şeydən uzaqam, yalnız mənim yaradandan başqa. Deməli, qövm nəyə tapınırdısa, nəyə ibadət edirdisə, İbrahim ə.səlam ondan hamısını inkar eləmişdi. İspat eləmişdir nəyi yalnız Allaha? Demişdir, yalnız Allaha ibadət edirəm. İbrahim ə.səlam da Tohidin babası sayılır və Peyğəmbərlərin babası sayılır. və təvhidlə əlaqəli olan onun qissəsi Qurani-Kərimdə çox məşhurdur. Və sonra müəllif rahimehullah la ilaha illallah kəlməsinin mənasını izah edə biləcək başqa bir ayə gətirdi. O ayədə Allah Teala buyurur ki: "Qul ya əhləl kitab تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون." الله تعالى بقول كده: "Ey kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eyin olan la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur kelimesine gelin ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyek. Ona heç bir şey şərik qoşmayaq və Allaha qoyub bir-birimizi ilahlaşdırmayaq. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin ki, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Və qavluhu ta'alə, qul ya əhləl kitab, ta'aləu ilə kəlimətin səvain beynənə və beynəkum, əllə nə'buda illallah və lənuşirkə bi şeyən. Hədihi l-əyə min surət Əli İmran nəzələt fi vafti نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه فالله تعالى آيدة buyurdu ki: "Ey kitab əhli, sizin və bizim aramızda eyni olan kəlməyə tərəf gəlin ki, tək Allah ibadət və ona heç bir şey şərik qoşmaq." Bu ayə Əl İmran surəsindədir, 64-cü ayədir. Bu ayənin nazil olma səbəbi nəsranilərdən olan bir qrup Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlmişdi. Nazil olma səbəbi budur ki, nəsranilərdən olan bir qrup, bir dəstə Peyğəmbərin yanına gəlmişdi və onunla mübahisə edirdilər Peyğəmbərlə və ondan bəzi şeylər soruşurlar. Və həsələ beynəhum və beynəhu kəlamun təvil və hum nasara min nasara l-ərəb və fi nəhayəti tələb ən-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm minhum al-mubahalətə fəqul tə'alu ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Və həmin o nəsranilərlə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arasında çox böyük uzun uzadı mübahisə baş verir və sonda Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Yaxşı, necə ki bunu Allah Teala da Qurani Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir ki, yəni onlara denən ki, əhli kitaba, siz öz övladlarınızı çağırın, biz də öz övladlarımızı çağıraq, biz öz qadınlarımızı çağıraq, siz öz qadınlarınızı çağırın və özünüz də gəlin, biz də gələk və sonra dua edək, lənətləşək. Kim yalancıdırsa Allahın lənəti onun üzərinə olsun. Fələmmə tələbə minhum əl-mubahələtə xafu və ləm yubahiluhu عليه الصلاة والسلام ودفع له الجزية لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Və nə vaxt ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları lənətləşməyə dəvət etdi, onlar gəlmədilər, boyun qasırlar. Çünki onlar və bunun əvəzinə başladılar cizye verməyə. Çünki onlar bilirlər ki, özləri haqq üzərində deyil, o isə Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. وَلَوْ بَاهَلُوهُ لنزلت عليهم النار وأحرقت في مكانهم فقالوا لا لكن ندفع الجزية ولا نباهلكم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية. Əgər onlar gəlsəydilər Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına və lənətləşsəydilər, Allah Teala göydən bir od nazil eləyərdi və onların hamısını yandırardı. Onlar da bunu bildikləri üçün gəlmədilər və qorxularından cizye ödədilər. Və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cizyəni onlardan qəbul etdi. Və hədihi l-əyətü fiyhə mə'nə la iləhə illallah. Qovluhu əllə nə'buda hədən nəfyu. Və qovlu illallah hədəl itbət. Və bu ayədə həmçinin la iləhə illallah kəlməsinin mənasını təfsir edən ayələrdən biridir. Çünki ayədə Allah Teala buyurdu ki: "Ey qul ya əhləl kitab ta'aləu ilə kəlmətin səvan beynənə və beynəkum. Ey kitab əhli, sizin də və bizim də aramızda eyni olan kəlməyə gəlin, yəni la ilahə kəlmə tərəf gəlin. Nə üçün? Əllə nə'buda illallah. Ki Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyək." Deməli ki, ayənin əvvəlində ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizin də bizim aramızda olan eyni kəlməyə tərəf gəlin. Ve sonra o kəlmənin nə olduğunu da deyir. Əllə nə'buda illallah. Ki Allahdan başqasına, Allahdan başqa heç bir şey ibadət etməyək. Və ona görə də əllə nə'buda heç bir şeyə ibadət etməyək. Hədə nəfyu. Bu nəfidir. Yəni lə iləhədir. İllallah, yalnız Allahdan başqa, bu da isbatdır. Və bu ayədə bir daha görür ki, lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını necə də gözəl şəkildə izah edir. Və lə yəttəxidə bə'dunə bə'dən ərbəbən min dunillə. Hədə kəmə ittəxastumul əhbara bu ruhbəna ərbəbən min dunillə. Qalə ta'alə, ittəxadu əhbarahum ruhbənahum ərbəbən min dunillə. Vəl-Məsihə bin Məryəmə, və mə umru illə liyəbudu. İlahın vahidə. Və sonra Allah Teala ayənin axırında buyurdu ki, ayənin davamınca buyuraraq dedi ki, və bir-birimizi də ilahlaşdırmayaq. Allahdan səvayı bir-birimizi də ilahlaşdırmayaq. Necə ki, bunu yahudilər edirdilər. Öz alimlərini və abidlərini Allahdan başqa rəblər, ilahlar qərar verirdilər. Necə ki, Allah Teala bu ayədə buyurub ki, onlar öz rahiblərini və abidlərini, Allah öz rahiblərini və abidlərini və Məryəm oğlu Məsihi, İsa aleyhissalamı Allahdan başqa rəblər qərar verdilər. Halbuki onlara əmr olunmuşdu ki, onlar təkcə Allaha, vahid olan ilaha Allaha ibadət etsinlər. Və ittixadul əhbar və ruhban min dunillahi bəyyənəhu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fi ənnəhu ta'atuhum في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هذا معنى اتخاذهم أربابا من دون الله وپیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دا يهودلərin abidləri və rahibləri ilahlaşdırmasının mənasını izah edib buyurmuşdu ki Allahın haram etdiyi şeyləri onlar halallaşdırırdılar Allahın halal etdiyi şeylər onlar haramlaşdırırdılar yəni Allah nəyi halal edibsə onlar haramlaşdırırdılar Allah nəyə haram edibsə, onlar halallaşdırırdılar. Rahiblər, onların alimləri və abidləri. Və bu işdə də cəmaat onlara tabi olurdu. Və bu da, bu halda rahiblərə və ruhbənlərə, alimlərə və abidlərə olan ibadətdir. Alimlərə və abidlərə edilən ibadət belədir. Allahın halalını və haramını dəyişdirirlər. İnsanlar da könül xoşluğu ilə bunu qəbul edir. Qəbul edildikdə də kim dəyişdiribsə, onlara ibadət etmək sayılır. İdə kənu yuhallilunə mə harramallah, yuharrimunə mə əhəllallah, fə idə ətəuhum fi dəlikə fəqat ittəxaduhum ərbəbən, liənnən ləzi yəşrə linnəs və yuhallil və yuharrimuhu və Allah subhanahu və teala. Yəni, bəyək dediyimiz kimi, onlar Allahın haram etdiyi şeyi halallaşdırırdılar, Allahın halal etdiyi şeyi haramlaşdırırdılar, İnsanlar da bu işlərdə onlara tabi olurdular. Bu da onların alimlərini və abidlərini ilah etmək deməkdir. Çünki nəyinsə halal və haram olmasını təyin etmək, bu Allah subhanə və ta'alın haqqı da onun işidir. Fə in təvəlləv Ey, və ləm yəqbal dəvətə təvhid Fə qulu şhədu bi ənnə muslimun Əşhəduhum alə ənnəhum Əşhəduhum alə ənnəkum müvahhidun və ənnəhum kuffar. Bəyyənu ləhum butlənə məhum aleyhi. Fəfi həzihil əyəti, əl-bəraətu min dinil müşrikin vəl-musarəhəti bidəlik, işhədu bi ənnə muslimun. Fəfi həzə vücubu iğləni butləni mə aleyhil müşrikun və ədəmi s-sukuti ən dəlik və iğləni Ən butləni şirki və rədd alə əhlihi. İndi fikir verin. Çox mühüm bir şeyə toxunur şərhçi, Şeyx Salih Fovzan, Həfizullah. Və ayəni başlayır izah eləməyə, ayənin sonuncu hissəsini. Ayənin sonu hansı hissəsi idi? Yəni, ayə belə gəlir ki, Allah Teala Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə dedi ki, kitab əhlinə denən ki, sizinlə bizim aramızda olan, eyni olan bir kəlmə var, yəni lə əhlav kəlməsi. Gəlin onun ətrafında cəmləşək ki, Allahdan başqasını ibadət etməyik və bir-birimizi də ilahlaşdırmayaq. Allah Teala ayənin axırı nə dedi? Fə in təvəlləv. Əgər onlar üz döndəsələr, fekulu, siz de onlara deyin ki işhedu bi enne muslimun. Siz de onlara deyin ki şahid olun ki biz müslümanıq. Bax, ayənin bu hissəsi ilə əlaqəli görün Şeyx Salih Fovzan Hafizahullah necə gözəl izah eləyir. Fe in tawallu fekulu işhedu bi enne muslimun. Əgər onlar üz döndərsələr, qəbul etməsələr, deyin ki onlara şahid olun ki biz de müslümanıq. Bu hissəni görün Şeyx Salih Fovzan necə gözəl şəkildə izah edir. Şeyx Salih Fovzan buyurur ki: "Fe in tawallu, əgər onlar üz döndərsələr, yəni və ləm yəqbulu da'vata təvhid, yəni təvhid dəvətini qəbul etməsələr. Təvhid dəvətini qəbul etməsələr, siz onlara nə deyin? Siz də onlara deyin ki: "Fəqulu şəhadu bi anna muslimun." O zaman şahid olun ki biz de müsəlmanlarıq. Görün Şeyx Salih Fovzan nə deyir? Əşhaduhum alə ənnəkum müvahidun və ənnəm kuffar. Yəni, bu ayədə ki, Allah Teala ki, deyir ki, ki, onlara deyin ki, şahid olun ki, biz də müsülmanıq. Şeyx Salih Fovzan deyir ki, yəni onlara, onları şahid gətirin ki, onlara açıq aydın şəkildə bəyan edin ki, biz müvahidik, biz təvhid əhliyik, siz də kafirsiz. Əgər onlar qəbul etməsələr, bu onlara qarşı belə ifadə edin. Bunu bu ayədən nəticə çıxardır Şeyx Salih Fovzan. Fəqulu şəhadu bənnə muslimun, fəin təvəllu fəqulu şəhadu bənnə muslimun. Əgər onlar üz döndərsələr, qəbul etməsələr, siz də onlara deyin ki, şahid olun ki, biz də müsülmanıq. Şeyx Salih Fovzan deyir ki, bu o anlama gəlir ki, sizdən qəbul etməsələr, yəni onlara deyin ki, biz müvahidik, şahid olun ki, biz təvhid əhliyik, siz də kafirlərsiz. Və onlara bəyan edin, bəyan edin. Onların sahib olduqları şey batildir və bunu onlara bildirin. Və sonra Şeyx Salih Fovzan deyir ki, və bu ayədə çox böyük bir dəlil var. O da odur ki, bu ayə açıq aydın şəkildə müşriklərin dinindən uzaq durmağı göstərir və onların müşrik olmasını açıq aydın bir şəkildə ifadə etməsini bildirir. Necə ki, Allah-u Teala bu ayədə bunu bildirir ki, İşhədu bi ənnə muslimun. Onlara şahid gətirin ki, biz müsülmanıq. Fəfi hədə vücubu iqləni butləni mə aleyhil müşrikun. Və bu ayədə açıq aydın dəlil var ki, müşriklərin sahib olduğu şeyin batil olduğunu açıq aydın onlara göstərmək lazımdır. Və bunda susmaq olmaz. Və bunu bəyan etmək lazımdır. Onların şirk etdiyi şirkin batıl olduğunu və onlara açıq aydın şəkildə rəddiyə verməsini labid olduğunu göstərir. Vəl-xulasatu, yəni dərsə yekun verək, ənnə lə iləhə illallah ləhə rükrən. هما النفي والإثبات فإذا قيل لك ما هي أركان فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات لا إله إلا الله كلمسنين كدن دايغة بار إنكار وإثبات لا إله إنكار إلا الله إثبات Sən deyilikdə ki, lə ilə Allah'ın etsən dayağı var, deyilsən ki, iki dənə. Lə iləhə isbat, lə iləhə inkar, illallah isbat. Lə iləhə inkar, illallah isbat. Və həmsin, lə iləhə Allah kəlməsinin şərtləri də var. Birinci şərt. Fəl ilmu diddu əl-cəhil. Fəlləzi yəqulu lə iləhə illallah bilisənihi. Və yəchəlu mənəhə hədə lə tənfə'u lə iləhə Allah. Lə iləhə Allah kəlməsinin birinci şərti, elm. Elmin əksi nədir? Cahillik. Lə iləhə Allah deyib, dili ilə onu deyib, mənasından cahil olan insana Lə iləhə Allah kəlməsi nə eləmir? Fayda vermir. İkinci şərti, əl-yəqin. İkinci şərti, yəqinlik. Fələ yəkunu ma'u şəkkun. Ləyənə bəğdən nəz qəd yə'ləm mənaha və ləkin əndə o şəkkun. Fi dəlikə. Fələysə ilmuhu bisahih. لابد أن يكون عنده يقين بلا اله الا الله وانه حق Ve o kəs ki, ilə Allah deyir, o şəkk eləməməlidir ilə Allah mənasında. Çünki bəzi insanlar ilə Allah mənasını bilirlər. Lakin mənası barəsində bəzi şəkləri var. Bu zaman o elm ona fayda verməz. Və o elmi səhih sayılmır. Onu ilə Allah mənasını bilmək səhih sayılmır. Əgər şək varsa. لابد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنه حق ولابد ki لا إله إلا الله barəsində yəqin olsun və zərrə qədər şəkki olmasın onun mənası barəsində. Üçüncü şərti el-ihlas. Üçüncü şərti ihlasdır. Ziddu əş-şirk. İhlasın əksi nədir? Şirk. Bəzi nəs yəqul la ilahe illallah, velakinnehu la yatruku şirk. Misl ma huwa al-vaqi al-an. عند عباد القبور هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك مثال bugünkü günümüzdə bəzi insanlar la ilahe illallah üçüncü şərtin oldu ihlas ihlasın əksinə də şirk insan şirki tərk etməlidir la ilahe illallah dedikdə necə ki bugünkü günümüzdə bəzi insanlar la ilahe illallah deyirlər lakin şirki tərk etməyiblər misal üçün عباد القبور qəbrə ibadət edənlər gecə gündüz la ilahe illallah deyirlər Lakin qəbirlərə tapınıb ibadət edirlər. Qətiyyətlə, la ilahe illallah onlara fayda vermir. Çünki la ilahe illallah şərtlərindən biri nədir? Şirki tərk etmək. Dördüncü şərt. Əs-sidq. Sadiqlik, səmimiyyət, sidq. Ziddu kədib. Əksi, sadiqliyin əksinədir yalan. لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناها قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة صادق فين أكتي يلاند وإنسان لا إله إلا الله كلمة صادق جسن دمالدي Çünki münafiqlər də la ilahe illallah deyirdi. Lakin qəlblərində küfürlərini gizlətdiklərinə görə onlara la ilahe illallah kəlməsi fayda vermədi. Necə ki, bu barədə Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, münafiqlər sənin yanıma gəldikdə deyirlər ki, biz şəhadət gətirir ki, sən Allahın rəsulusan. Lakin Allah isə buyurur ki, həqiqətən sən Allahın rəsulusan. Və həmçinin Allah buyurur ki, Allah şahidlik edir ki, münafiqlər də yalancıdırlar. Və la ilahe illallah 5-ci şərti. Məhəbbət. Ən təkunə muhibbən li həzihil kəlimə, valiyyən li əhlihə, əmmən lədi la yuhibbuha, əv la yuhibbu əhlihə, fə innə la tənfə'uhu. Vacibdir ki, la ilahe deyən insan bu kəlməni sevməlidir. Bu kəlməni deyənləri sevməlidir. O kəs ki, bu kəlməni sevmir və bu kəlməni deyənləri də sevmir, la ilahe beləsinə fayda verməz. Və la ilahe'nin 6-cı şərti Əl-inqiyad Boyun əymək Tabi olmaq Diddul i'rad və tərk. Boyun əyməyin, tabi olmağın əksi nədir? Üz döndərmək, tərk etmək. Mələ Allah şərtlərindən biri açıq-aşqa şəkildə görür ki, tabi olmaq, əməl etmək. İnqiyad nədir? Boyun əymək, əməl etmək. Əksi nədir? Şeyx Salih Orhanın i'rad, üz döndərmək, tərk eləmək. Və hələ inqiyad limə dəllə aleyhi min ibadətilləh vəxtəhu lə şərikə ləhu və imtithəl əvamirihi. İnqiyadın da mənası odur ki, Şəhadət kəlməsi nəyə dəlalət edirsə, ona əməl etmək. Məsələn, tək Allaha ibadət etmək kimi. Allahın əmr etdiyi şeylər yerinə yetirmək kimi. Mədum təətərəftə və şəhiddə ənəhu la ilahe illallah yəlzimukə ən tənqadə li əhkəmihi və dinihi. Əm ən təqulə la ilahe illallah və la tənqadu li əhkəmilləh və şərihi fə innə la tənfəukə la ilahe illallah. Çünki nə qədər ki sən La ilahe illallah deyirsən, bu məsələyə şəhadət gətirirsən, Artıq sənə vacib olur ki, Allah Taala'nın əhkamlarına və dininə əməl edəsən, tabi olasan. Lə Allah deyirsənsə, əhkamlara tabi olmursansa, şəriətinə tabi olmursansa, əməl etmirsənsə, o zaman sənə lə Allah fayda vermir. Və sonuncu, 7-ci şərt, əl-qabul, qəbul etmək. Və bir məsələ toxunum, inqiyadla qəbul arasında fərq var. İnqiyad, yəni tabi olmaq. Tabi olmaq, boyun əymək, bu əməllərlə olur. Əl-qabul, qəbul isə bu dillə və qəlblə olur. Əl-qabul, əl-münafilir-rad. Qəbulun əksi nədir? Rədd etmək. Li-əllə tərudda şeyən min hüquq ilə iləh illallah və mə tədullu aleyhi. Bəl təqbalu kullə mə tədullu aleyhi lə iləh illallah. Təqbaluhu təqabbulən sahihən. Qəbul o deməkdir ki, yəni lə iləh illallah kəlməsi, lə iləh illallah kəlməsinin haqqı və hüququ sayılə bilən nə varsa qəbul etməlisən. Nəyə dəlat edirsə, qəbul eləməlisən, götürməlisən. Olduğu kimi, layiqincə. Bax, bu lə iləhın 7 dənə şərti idi. Və bu ilə inşallah kifayətlənək. Allah subhanahu və tealə eşitdiyimiz və öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəətli etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.